स्वाकीय प्रत्यारोपण परिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अवतार पांच को विचार कर रहा है। भारतीय प्रपंच जी का कहना है, भारतीय प्रपंच जी कहते हैं कर्म और ज्ञान समुच्चय उपासना, समुच्चय क्रम समुच्चय है, ज्ञान और कर्म भी कर्म होते रहना चाहिए, या वो केवल अभिंद्र विचार करते हैं, ऐसा उनका कहना है। किंतु शंकराचार्य जी को माने नहीं है, ज्ञान के पहले तो कर्म समुचय तो है, ज्ञान होगा कर्मों के माध्यम से ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने पर फिर आय कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। दीपक जलाने के लिए माचिस आदि बहुत कुछ साधन है, तेल चाहिए, पाती चाहिए, दिया चाहिए, बहुत कुछ साधन की आवश्यकता है। अगर दीपक जल गया फिर उसका कार्य करने के लिए, प्रकाश करने के लिए किसी आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार ज्ञान के लिए उपासना आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, इसका हम कर्म इसका हम उपासना आदि करें तो उसे क्या हो, न तो ज्ञान नहीं हो पाएगा, अंधकर्म जब तक मिलीन है ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान जब उदय हो रहा अहम परमाश्रम वृत्ति में पहुंचेगा, वृत्ति यहाँ मैं मनुष्य हम इस भावना को छोड़ करके मनुष्य हम इस वृत्ति को छोड़कर अहम परमाश्रम जब पहुंचा हो रहा है फिर महाकर्म की आवश्यकता नहीं, तो महाकर्म हो ही नहीं सकता। देह अभिमानपूर्वक कर्म होता है, वहां देह ही नहीं, देह को बात करता है, ज्ञान का देह बाधित हो जाता है, तो कर्म होना संभव ही नहीं है। उनका कहना है कर्म और ज्ञान का संबंध या वो जीवन और अनुभव मिलाता वाक्य है तो उसको चरितार्थ करना है। जब तक जीवन है तब तक अनुभव है, कर्म कैसे छोड़ेगा, ये वो कहने का है। शंकराचार्य का कहना है नहीं, यावत जीवन सिद्धि अज्ञानी तो करता है, जब तक अज्ञान है तब तक उठाता ही है, ज्ञान होने के बाद कर्म हो ही नहीं सकता। यहां अनुमान है कि उसके पास कहां से कर्म करेगा, यही कहना है। तो वो यावत जीवन सिद्धि को लेकर ही कर्म के ऊपर हट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अज्ञानी है उनके लिए यावत जीवन सिद्धि है, तो ज्ञान हो गया जिसको वहां यावत जीवन सिद्धि काम नहीं करती, यही संगत है। तो भारतीय दे रहे थे पांडिकार बोल रहे थे, यदि अशोधे न स्वभाव वर्तते तत्त से गुणभूतम से न प्रधानागुण हो यत प्रसन्न बदलाव है। यदि ऐसे अभिरोध है न स्वभाव न बदलते, जो पदार्थ जो जब जो पदार्थ जो वस्तु ऐसे अविरोध है जिसके अविरोध पूर्वक विरोध नहीं करता, जो स्वभावों और जब उसको अनुकूल होकर के चलता हो अविरोध पूर्वक, तब तस्वीर वो पदार्थ जो अविरोध रूप से चलता हो जिसके साथ होता हो, तब पांच पदार्थ दस गुण होता उसका अंग हो जाता है, गुण माना न प्रधानार्थ हो जाता है, प्रधानम अतिथि प्रधानार्थ ऐसा ऐसे पंचमी नहीं है, प्रधानार्थ है प्रधान को खाने वाला, कर्म को जो खाने वाला हो रहा है, अब कर्म को प्रधान मानते हैं ना, ज्ञान को कौन मानते हैं, जो प्रधान को खाने वाले को प्रधानार्थ हो रहा है, प्रधानम अति मान प्रधान शब्द उपपद रख करके अन्य भक्षण धातु से अधभक्षण धातु से कोई प्रत्यय लगा करके अध बचा उसका इधर प्रधान है सवर्ण होकर प्रधान प्रधान, जो प्रधान को खाने वाला होगा, मुख्य को खाने वाला, जो ज्ञान ऐसा है कर्म को खाने वाला है, कर्म हो नहीं सकता ज्ञान करता, कर्म का भक्षक है, कर्म का जो कारण था अज्ञान उसी को भक्षक है, तो कर्म ही भक्षक, कर्म के भक्ष हो जाता है, इसलिए वो गौण नहीं हो सकता है, माने अंग नहीं हो सकता, ज्ञान कर्म का अंग कभी नहीं हो सकता, माने ज्ञान माने अपरोक्ष है, तो कर्म का अंग हो नहीं सकता, एक काम है। प्रधानत्व में इष्ट कर्म दोषित द्वार, आपका जो प्रधान है कर्म, भक्ति प्रबंध का प्रधान मुख्य क्या है, कर्म है, ज्ञान कौन है, अंग है, प्रधानत्व इष्ट जो कर्म है वंशित द्वार ज्ञान उसका नाशक होता है, प्रधान रूप से जो इष्ट मानते हैं आप कर्म को, उस कर्म का ज्ञान जो है वो ध्वंस करने वाला है, नाश करने वाला है, ध्वंसित द्वार अभी ऐसा होने पर भी नया समझे, इस पर ज्ञान जो है कर्म के अनुरूप से समझे नहीं, जो उसको कहा जाता है आपको जो इष्ट है कर्म उसी को खाने वाला है, ज्ञान अनुभव देहाभिमान नहीं, देहाभिमान नहीं तो कर्म नहीं हो सकता, प्रधान अतिथि प्रधान आप यहां पंचम स्तर यह प्रधान है, प्रधान को खाने वाले को प्रधान, प्रधान किसके दृष्टि से वाक्य प्रबंध की दृष्टि में कर्म की प्रधानता है, जहां अंग मानते हो कर्म का अंग मानते हैं ज्ञान, तो प्रधान को कहने वाला मनुष्य उसको प्रधानार्थ बोला हुआ है, ज्ञान को है प्रधानार्थ, प्रधान विरोधी जो प्रधान का विरोधी होगा कर्म का विरोधी होगा तो न तद अंगम वो वस्तु उसका अंग नहीं होता। अतो ज्ञान प्रति कर्म विरोधी बात न तदंगम, तो प्रधान को विरोधी होगा वो कर्म का अंग नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञान भी कर्म का अंग हो सकते जो कर्म का विरोधी है, ज्ञान होने पर कर्म होना संभव नहीं है, यह अभिमान समाप्त हो गया। अज्ञानम अनिर्वाण कर्म ज्ञान एवं न सिद्ध्यति विपन्न काल कर्म ज्ञान कर्म न कहूं कते। अज्ञानम अनिर्वाण कर्म अज्ञान को तिरस्कार किए बिना, अज्ञान को नाश किए बिना ज्ञान में बन सकते, ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक, और अज्ञान यदि नाश हो गया तो कर्म का नाश करो, उसका साधन अज्ञान है, कर्म कर्म के कारण है अज्ञान, ज्ञान के कारण कर्म होना अज्ञान ही अलग है, क्यों ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक अज्ञान को नाश नहीं करता। ठीक है, अज्ञान अनुराग वन अज्ञान को निराकरण किए बिना, खंडन किए बिना, नाश किए बिना ज्ञान जब न सिद्ध तो ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। विपन्न काल का ग्रामम ज्ञानम कर्मम भवत में कहते हैं, जिसका कारक ग्राम थे कर्ता आदि समुदाय थे कारक आदि नष्ट हो गया, सब विपत्ति में पड़ गए, जो अज्ञान नाश हो गया कर्तृत्व आदि समाप्त हो गया, कर्तृत्व आदि समाप्त हो गया, और जो कर्म है कर्म अप्रधान है। विपन्न काल का ग्रामम कर्म विपत्ति में पड़ गया कारक ग्राम विच्छेद हो गया, कारक कोई कारक नहीं उस ग्राम में, क्यों ज्ञान जब हुआ अज्ञान नाश हो गया, अज्ञान को नाश किए बिना ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो चुका है, इसलिए कारक्रम रहे कारक समुदाय रहे जिसके द्वारा कर्म होना था, कर्ता भी नहीं रहा कर्म भी नहीं रहा, कोई साधन समाप्त हो गया अज्ञान नाश होने से। विपन्न कारक का ग्राम कर्म जिस कर्म का कारक समुदाय नष्ट हो ऐसा जो कर्म होगा, ज्ञान न ढल कटे करे ज्ञान को वो स्पर्श नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, कौन वो कर्म ज्ञानम द्वितीय है कर्म प्रथम विपन्न कार्य का ग्राम कर्म, जिसके कारक समुदाय जो करता है कर्म है जो कर्म के जो कारक समुदाय चाहिए था वो नाश हो चुकी, क्यों अज्ञान है, अज्ञान को नाश के बिना ज्ञान होता ही नहीं, जब ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नाश होने से कारक समुदाय रहे नहीं, कर्तृत्व आदि कोई रहा नहीं, जब नहीं रहा तो कर्म कहां से, तो ज्ञान को छू ही नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, जब कोई गतम धातु है ना, जब तक धातु ज्ञान गमन प्राप्ति तीन होते हैं प्राप्ति अर्थ है, वो कर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों उसे कार्यक्रम है कार्य क्षमता है, उस कर्म का कार्य बिना कर्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, कहते हैं समुच्चय इच्छता भी, आप समुच्चय को इच्छा करते चाहते हैं, भक्ति प्रबंध पर कहते हैं समुच्चय इच्छता भी, जो समुच्चय को चाहने वाले आप जो भक्ति प्रबंध चाहे उनका भी ज्ञान से प्रमाणत्व, ज्ञान प्रमाणिक है तत्वशी महावाक्य के द्वारा उत्पन्न है, ज्ञान प्रमाणिक आपको भी ज्ञान प्रमाण ज्ञान के बारे में प्रमाण मानना पड़ेगा। समुच्चय इच्छता भी त्वया, तुम जो भक्ति प्रबंध हो ना, जो समुच्चय चाहने वाले हम तो नहीं चाहते समुच्चय होता ही नहीं, तुम जो चाहते हो तुम्हारे भी माना भी ज्ञान से प्रमाणत्व, ज्ञान को तो प्रमाण मानना पड़ेगा, तुम अहम प्रमाण से ज्ञान होगा इसको आप अपलाप नहीं कर सकते, स्मृति के द्वारा है ज्ञान से प्रमाणत्व, स्वार्थ अज्ञान दोष उसका जो प्रयोजन क्या है अज्ञान नाश करना, ठीक है ज्ञान स्वशब्द से ज्ञान बोलेगा उसका प्रयोजन क्या है अज्ञान नाश करना, स्वार्थी वो ज्ञान जो होगा अपने अज्ञान का नाश करने वाला है, क्योंकि यष्टव्य आपको भी ये मानना पड़ेगा ध्वंसी को यष्टव्य ऐसा स्वीकार करना होगा, ज्ञान अज्ञान का नाश करे आपको मानती है तो आपको मानना पड़ेगा, क्यों ज्ञान प्रामाणिक है और ज्ञान जो है उसका प्रयोजन क्या किसके लिए ज्ञान होता है अज्ञान को नाश करने के लिए कोई प्रयोजन हो सकता है, या आपको भी स्वीकार करना होगा एक बात तब उतर समझे, फिर ज्ञान जब अज्ञान को नाश कर ही दिया उसने फिर कहां से कर्म कैसा समझे ज्ञान का होगा, क्यों जब कारण ही रहेगा तो कार्य कहां से करेगा कर्म कहां रहेगा, ज्ञान या अज्ञान को खा डाला जला डाला है उसका काम कहां से करना होगा, अज्ञान रहेगा कर्तृत्व आदि भाव है कर्तृत्व आदि कर्म होगा नहीं कैसे कर्म हो पाएगा, तो कैसे कर्म का और ज्ञान की संगति है ये हो नहीं सकता। आगे कहते हैं तथापि समुचर की आया था, चलो ज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है। अब ये क्या फिर समुचर क्या आया हो तो कर्म और ज्ञान का समुचर तो हो जाएगा। ये सिद्ध होगा कि ज्ञान प्रामाणिक है अज्ञान का नाश कर देता है, ये सिद्ध होगा। होने पर भी ज्ञान और कर्म की समुचर तो कुछ क्या आया, ये शंका आ गई तो उसके फिर ने कहा विपन्न काल का काम ज्ञान कर्म भगवते कहा, जिससे कारक समुदाय कोई भी नहीं रहे सब विच्छेद हो गया। क्या नाश होने से जिस कर्म के जो साधन थे कारक कर्ता कर्ण आदि जो साधन थे वो विपन्न हो गया नाश हो सकते हैं। इसलिए कर्म ज्ञान प्रभव थे वो कर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता छू नहीं सकता। यश कर्म विपत्ति आपादित हो ज्ञान लेना जिस कर्म के जो कारक थे ना विपत्ति को प्राप्त करा दिया किन ज्ञान के द्वारा, जैसे कर्म जिस कर्म का जो उत्पन्न होने के साधन से कारण कर्तृत्व निशान करता है कर्म है इत्यादि साधन तो विपत्ति को प्राप्त करा नष्ट करा दिया जिस ज्ञान आप ज्ञान है ना कारक समुदाय जिस कर्म के कारक समुदाय ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। तब न ज्ञान प्रस्ताव कारण हो कर्म न ज्ञान प्रसन्न ज्ञान को प्रसन्न नहीं कर सकता हो क्या कर्म, क्यों उसके उत्पन्न होने के साधन ही नहीं रहे कर्म उत्पत्ति के साधन कारक समुदाय नहीं है क्यों ज्ञान ने अज्ञान को नाश कर दिया है ज्ञान प्रामाणिक है तो कारक समुदाय में तो कर्म हो ही नहीं सकता कहां से पर्श कर जो कर्म है वो कहां पर्श करेगा ज्ञान छू कर सिंह पाएगा। कार का अभाव है अभाव क्यों कर्म जो है ना कारक के अभाव में अभाव है कर्म का किसका कर्म होने से कर्ता नहीं है कर्म नहीं है कोई नहीं है कहां से कर्म बनेगा करने वाला व्यक्ति चाहिए ना कर्ता चाहिए साधन चाहिए कर्म चाहिए तभी तो कर्म बनेगा कारक नहीं कारक क्यों नहीं अज्ञान नष्ट हो चुका है ज्ञान प्रामाणिक है अज्ञान नाश हो गया अज्ञान नाश हो गया कारक समुदाय नहीं रहे जब कारक नहीं रहे तो कर्म का नाश होगा। कारक अभाव है अभाव नहीं तन निरपेक्षा क्रिया आप मान के बढ़ गया कारक निरपेक्ष जो कर रहा है ना अपने को भरण पोषण नहीं कर रहा जो कारक के बिना जो कर्म है अपने स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं और उसको बचाए रखना संभव नहीं कर्म कारक कारक नहीं है हेतु स्वरूप कार्याणाम प्रकाश तम स्वरूप विधो विरोध अवनाथ संगति ज्ञान कर्म हो देखो ज्ञान और कर्म का तीन दिन देखते हैं हेतु ज्ञान का कारण क्या है कर्म का कारण क्या है स्वरूप ज्ञान का क्या है कर्म का क्या है और प्रयोजन उसका क्या कर्म का क्या है और ज्ञान का क्या है तीनों देखना सब विरोध ज्ञान उत्पत्ति के साथ कर्म उत्पत्ति के साथ देखेंगे हेतु देखेंगे और उनका स्वरूप पर स्वरूप देखेंगे विचार करेंगे क्या ये तो संगति कुछ समुचय होना संभव है क्या कहते हैं स्वरूप से देखेंगे और प्रयोजन भी अलग है फल अलग है ज्ञान का फल अलग है कर्म का फल अलग है विरोध है कहां से संगति हो ज्ञान और क्या ये कहना है हेतु स्वरूप कार्य प्रकाश समुचित हेतु और स्वरूप और कार्य तीनों विचार करते हैं ज्ञान का और कर्म का ज्ञान का हेतु कर्म का हेतु और स्वरूप दोनों का और दोनों का जो फल है प्रयोजन है कार्य है इसमें देखने पड़े प्रकाश समोस्वरूप कितना विरोध है कैसा जैसे प्रकाश और अंधेरा प्रकाश और अंधेरे का जितना विरोध है कर्म और ज्ञान का भी इतना विरोध है प्रकाश और अंधेरे का कभी संबंध हो सकता है ठीक इसी प्रकार है ज्ञान और कर्म का संबंध होना संभव नहीं समुचय होना संभव नहीं दोनों का हेतु देखते हुए भी नहीं हो सकता स्वरूप देखते हुए भी नहीं हो सकता कार्य देखता हुए भी नहीं हो सकता विधो विरोध था परस्पर विरोध है इनका कई समझो प्रकाश तमोस्व विधो विरोध प्रकाश और अंधकार के समान दोनों का विरोध होने से नाथ संगति ज्ञान अतः ज्ञान कर्म और संगति नाश इसलिए ज्ञान और कर्म का समुचय होना संभव कैसे ठीक है ध्यान देना हमारा कृपा समुचय भावे का तीन प्रकार के समुचय नहीं हो सकता हेतु से भी नहीं होता स्वरूप से भी नहीं कार्य से भी नहीं कैसे संगति लगा के ज्ञान कर्म समुचय ज्ञान कर्म समुचय बोलते हो कैसे करोगे न तो कारण देखते हुए कारण को देखते हुए समुचय नहीं है और स्वरूप देखते हुए नहीं, स्वरूप देखते हुए कार्य देखते हुए हेतु का हेतु स्वर्ग कार्य प्रकाश समझे ज्ञान करना तुम ज्ञान ज्ञान से मानव ज्ञान का हेतु क्या है प्रमाण शुद्धि प्रमाण तत्वपशी आदि महावाक्य ये प्रमाण है ज्ञान का कारण है शरीर आदि से पृथक करके आत्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति को तुम वही हो ये शरीर आदि न हो ऐसा कहना ये ज्ञान का हेतु होता है महावाक्य जन्य होता है ज्ञान ज्ञान से मान हेतु ज्ञान से हेतु मानव प्रमाण ज्ञान का हेतु प्रमाण है ठीक है और स्वरूपम वस्तु प्रकाश करता हूं ज्ञान का स्वरूप जो वस्तु जैसा उसको प्रकाश करो आत्मा वस्तु का प्रकाश करने का काम करता है स्वरूप उसका यह है प्रकाश स्वरूप है वस्तु का प्रकाश करो कार्य में अविद्या भक्ति और ज्ञान का कार्य क्या है अज्ञान का नाश करना ज्ञान का मुझे हो गया हेतु है प्रमाण मनुष्य प्रमाण तत्वमसी आदि महाभारी और स्वरूप उसका है प्रकाश वस्तु प्रकाश करना और कार्य क्या है अविद्या का नाश करना ज्ञान का हो गया अकर्म करें कर्म हो हेतु अविद्या राज आदि कर्म का कारण अज्ञान राजद्रस के कारण कर्म होता है अज्ञान के कारण राजद्रस राजद्रस के कारण कर्म होता है इसका हेतु राजद्रस आदि है जब तक राज और द्वेष नहीं आएगा कर्म नहीं करना तो मुझे नहीं करना है और ये मुझे करना है एक तो द्वेष एक तो राग होगा तभी तो कर्म करेगा कर्म हेतु अविद्या और राज आदि स्वरूप अप्रकाश जड़ है वो स्वरूप ज्ञान का स्वरूप प्रकाश रूप है और इसका स्वरूप अप्रकाश रूप है स्वरूप अप्रकाश तत्व कार्य उत्पत्ति आदि इसका कार्य क्या है उत्पत्ति आपके विकृति संस्कृति आदि से कोई कार्य होता ही नहीं कारण ज्ञान का कार्य तो था अविद्या नाश कर्म और कर्म का कार्य होता है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति ये जारी होता है और कर्म के द्वारा ये जारी पैदा किया जाता है किसी को उत्पन्न करना होता है या किसी को प्राप्त करना होता है कर्म के द्वारा या किसी को विकृत करना होता है कर्म के द्वारा या किसी को संस्कार करना होता है कर्म का कार्य जारी होते हैं उत्पत्ति आपके विकृत संस्कृति इस अतिरिक्त कर्म का कार्य नहीं पेशा विधो विरोधा इससे ज्ञान इन जो हेतु स्वरूप कार्य इनका पेशा कर्म और ज्ञान का हेतु स्वरूप कार्य तीनों विरोध है परस्पर विरोध है एक प्रकाश रूप है एक अप्रकाश रूप है और एक प्रमाण जन्य है एक अविद्या राजद्रोषादि जन्य है और एक अज्ञान का नाशक है और एक माने उत्पत्ति आदि को उत्पन्न करने वाला चीज उत्पन्न करना प्राप्त करना विकृत करना संस्कृत करना एक काम परस्पर विरोध होने से एक काम विरोधात्मा प्रकाश और कितना विरोध है प्रकाश और अंधेरे के समान विरोध है एक साथ कभी हो नहीं सकते कैसे समुच्चय करोगे सामान्य विरोध नहीं है तम प्रकाश अंधेरा और प्रकाश के समान विरोध है जब तक अंधेरा होगा प्रकाश नहीं प्रकाश हुआ तो अंधेरा नहीं तो ज्ञान करना कितना विरोधी है दिन और रात के समान है कैसे समस्या हो सकता है तम प्रकाश न संगति संबंध नहीं हो सकता समुचय नहीं हो सकता ज्ञान और कर्म का सकृत प्रवृत्तिया प्रति क्रियाकार का स्वरूप अज्ञान आगमध्याम सांगत्यम नाथ तो नो वृत गादी है वृत नादी है ना है क्रियादी का धातु है वृत छोटे धातु है स्ना प्रतिकल है वृत नादी उपाधि है ना है ज्ञान जो है ना संकृत प्रवृत्ति एक ही बार ज्ञान उत्पन्न होने पर संकृत के बार बार में संकृत में एक बार ज्ञान हो जाए शरीर आदि से ऊपर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए क्या करता है क्रिया कारक रूप वृत्त अज्ञानम वृत्त आदि संकृत प्रवृत्तिया आगम ज्ञान वहां जाकर हो रहा आगम ज्ञान जो है श्रुति जन्य जो ज्ञान हो रहा तत्वमसी जन्य जो ज्ञान हो रहा हो गया एक ही बार प्रवृत्त होने से क्या किसको नाश करता है क्रिया कारक रूप वृत्त अज्ञानम वृत्त क्रिया कारक रूप को धारण पोषण करने वाली और अज्ञान है जब तक अज्ञान है क्रिया कारक आदि बनते रहते हैं कर्म होता है कारक होते हैं कर्म होते हैं उसको नाश कर देता है ईष्टा होता है मृत छोटे धातु है समाप्त करता है कौन आरोप करता है आरोप और क्रियाकार वृत अज्ञान करता है तो क्रियाकार स्वरूप धारण करने वाला अज्ञान है उसको सकृत प्रवृत्तियां करता है एक ही बार प्रवृत्त होने से ज्ञान श्रुति जन विज्ञान है वो सब पीस डालता है अज्ञान का अज्ञान नहीं देगा जिसका स्वरूप क्रियाकार रूप में पाया जाता था जैसा ज्ञान वो एक ही बार ज्ञान की प्रवृत्ति हो गई तो ज्ञान कैसा आरोप जन ज्ञान है श्रुति जन ज्ञान है वो ज्ञान एक साथ ही नष्ट करता है अज्ञान का नाश करता है सांगत्यम नाश्य अथवा इसलिए अवयव दोनों का इसी हेतु से दोनों का संबंध होना संभव है समुचय होना संभव इसका ज्ञान कितना विरोध है दोनों का ज्ञान से उत्पत्ति मात्र सकृत प्रवृत्तियां का ज्ञान अपने उत्पत्ति मात्र से जैसे दीपक जलने मात्र से अंधेरा नष्ट हो जाता अंधेरा भी नष्ट अंधेरा जैसे भय जितने भी थे सब नष्ट हो जाता इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न मात्र से स्वपत्ति मात्र ज्ञान से स्वपत्ति मात्र ज्ञान जो अपने उत्पत्ति मात्र से अज्ञान भविष्य को आता ज्ञान का नाश होता है क्या जैसे प्रकाश उत्पन्न हुआ अंधेरा को नष्ट कर दिया इसी प्रकार ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है अज्ञान का नाश होता है अज्ञान नाश हो गया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कारण रहे नहीं कोई भी कारण न होने से कर्म है जैसा संकृत प्रवृत्तिया देखा ज्ञान से उत्पत्ति मात्र अज्ञान भविष्य हुआ अपने उत्पत्ति मात्र से ज्ञान जोड़ इतने सामर्थ्य है उसमें अज्ञान का ऐसा करो कर्म भेद असमुच्चय पूर्ववादी करता है कर्म के साथ में उसका असमुच्चय की व्यवस्था करना ठीक नहीं है पूर्ववादी बोलना है एक ही बार उत्पन्न होने मात्र से ज्ञान जो है कर्म का नाशक होता है ऐसा करना ठीक क्यों वाक्य वाक्योत्थ ज्ञान उत्तरवादी भावना या भाविना ने भावना वाक्योत्थ ज्ञान उत्तरवादी भावना उत्तर सजन साक्षात्कार के ज्ञान करेगा अज्ञान वस्ते अभ्यासावस्थायाम समुच्चय सिद्धे आशंका पूर्वादी की शंका है महाराज ज्ञान अज्ञान का नाशन जो केवल शास्त्रजन्य ज्ञान नहीं हो पाएगा अज्ञान का नाशन वो तो बाद में मन नित्य ध्यान करने के बाद में जो ज्ञान पहले साक्षात्कार होगा वो है अज्ञान का नाश तो शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान काल में कर्म के साथ समुच्चय हो जाएगा अभ्यास काल एक ज्ञान बोलवा वाक्यों से ज्ञान उत्तर भावी जो वाक्य से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है तत्वशी सुना कुछ ज्ञान होगा सामान्य परोक्ष ज्ञान हो गया वाक्योत तत्वशी आदि महावाक्य सुनने के बाद में जो परोक्ष शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान हो गया तो उसके उत्तर भावी जो होगा आगे आने वाला जो ज्ञान होगा दूसरा ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जो आएगा आगे अभी तक नाशक वो है ये पूर्ववादी का कहना है उत्तर भावी भावना एक संस्कार विषय जन्म होना चाहिए उसका क्या होगा भावना भावना उत्कर्ष जन्य वो भावना के उत्कर्ष हो जाने पर संस्कार उत्कर्ष होगा होने पर चिंतन कार्य हेतु तया भावना उत्कर्ष जन्य साक्षात्कार भावना में उत्कर्ष आने पर साक्षात्कार वो साक्षात्कार होने के बाद तो अविद्या का नाश होगा तो पहले साक्षात्कार होने के पूर्व अवस्था है तो कर्म भी तो रहेगा ज्ञान भी होगा कैसा भी होगा अभ्यास अवस्था में जो साक्षात्कार ज्ञान करेगा अज्ञान अभ्यास अवस्था है अभ्यास जब करेगा उस साल में परोक्ष ज्ञान होने के बाद अभ्यास करेगा उस साल में अगर अपरोक्ष ज्ञान हुआ उस साल समुचय सिद्ध हो जाएगा कर्म ज्ञान वह कर्म भी करता रहेगा ज्ञान भी है अप्रोच ज्ञान हुआ नहीं है ये शंका है तो ये कार्य कर जाते समुचय सिद्ध क्योंकि आसन जैसे शंका उत्तर दिया है अरे बाबा ज्ञान है जैसे उत्पन्न होता है वैसे क्रियाकार रूप धारण करने वाला ज्ञान का कहा जाता है जैसे प्रकाश उत्पन्न हो गया अजय को समाप्त कर देता है और अजय संबंधी कार्य को समाप्त कर देता है ऐसे भी है एक कहा एक असकृत प्रवृत्तियां क्रियाकार रूप अज्ञान आरोप ज्ञानम सांगत्यम नास्तिक पथो तय एक इसकी टीका है भावना या चित्त कारण हेतु है भावना संस्कार को क्यों किया जाता है चित्त एकांत कारण है मन एकांत कारण है मन एकाग्र जब तक ज्ञान हो रहा ही नहीं तो ज्ञान हो गया हमारे चित्त एकाग्र हो चुका है इसलिए आगे कोई आवश्यकता नहीं ये बोला जाता है पदपादाचार्य के मत के हिसाब से हम कर रहे हैं अधिकारी साथ हैं, वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बाद में होगा, मनन विद्या से विवाद ज्ञान होगा, नाम अधिकार है। पर्वताचार्य कहते हैं ज्ञान तो पहले ही हो, ज्ञान वही है, उसको दृढ़ करने के लिए मनन विद्या से, किसके लिए दृढ़ करने के लिए, पहले शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान हो गया, आगे ज्ञान दूसरा ज्ञान हो गया है नहीं, उसी को दृढ़ करना है, पहले हल्का फुल्का था ये पत्र आता है, उसी के हिसाब से यहां दिया है सूर्य शंकराचार्य, उसी को लेना है। ये कह रहे हैं भावना या चित्त कार्य है, भावना होती है ना तो चित्त एकाग्र के कारण है, वो विक्षेप ध्वंस है भावना, चित्त एकाग्र के माध्यम से विक्षेप ध्वंस का नाश करना भावना, विक्षेप ध्वंस है ना, ज्ञान उत्पन्न हो, जब ज्ञान उत्पन्न हो गया उस स्थिति में उपक्षया भावना को उपक्षण हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न होने पर भावना की आवश्यकता है, उपक्षया जात मात्र आरम्भिक ज्ञान जो पैदा हुआ जो आदमी ज्ञान है, श्रुतिधन से जो ज्ञान है वही ज्ञान, ज्ञानम सकार्य अज्ञान निबंध, कार्य के सहित जो अज्ञान है उसका कार्य कर्तृत्व कर्मादि जो भी है कार्य के सहित ज्ञान का निवर्तक होता है, निवर्तक न अवसर समुच्चय से समुच्चय का अवसर है कोई समय नहीं हो सकता, ज्ञान वही ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान ही अज्ञान आदि का नाश कर देता है, यानी कि पहले ज्ञान नहीं हुआ और कालांतर ज्ञान होगा ऐसा नहीं है, भावाधिकार के प्रस्थान में ऐसा मानते हैं, मनन विद्या से हुआ ज्ञान होगा, किंतु सुरेश्वराचार्य जी अथवा पर्वपादाचार्य जी का निर्णय है ज्ञान तो उसी काल उसको दृढ़ करने के लिए मनन विद्यास हल्का हुआ था, दृढ़ ज्ञान हुआ उसी से एक सर्वथा नैव गणते ज्ञान कर्म समुच्चय द्वितीय तो महान अकार्य कर्म के फल, किसी प्रकार से भी रत्न संता है ज्ञान और कर्म का समुच्चय सर्वथा निश्चित प्रकार सर्व प्रकार किसी प्रकार से नैव गणते घटते नहीं न घटते घटता नहीं है ज्ञान कर्म समुचय न घटते विद्या एवं तमोहना क्यों ज्ञान से अज्ञान का नाश हो ही है हो जाने से आगे फिर कर्म क्या काम करेगा अब विद्या नाश के लिए कर्म है क्या वो तो ज्ञान से नष्ट हो गया फिर कर्म क्या करें अथवा नहीं आगे फल के लिए कर्म का काम है मोक्ष मोक्ष के लिए कर्म काम करेगा बोलोगे किसके पहले प्रश्न होगा अविद्या नाश के लिए कर्म करना है तो फल के लिए क्या देना है अविद्या तो ज्ञान से नष्ट हो गया कर्म की आवश्यकता नहीं है अविद्या नाश के लिए और फल के लिए वो स्वरूप स्वरूप की स्थिति है वो कर्म से होने वाली नहीं है बोलोगे दो कर्म करना है विद्या को तो मान के सर्वथा भी नहीं घट रहे ज्ञान कर्म समझेगा किसी प्रकार से भी ये घट नहीं सकता ज्ञान कर्म का समुचय संभव नहीं है क्यों विद्या है वो तमोहना तम माने अज्ञान अज्ञान का नाश तो ज्ञान से हो गया तमोहना अकार्य कर्म से माने मुक्ति जो है ना प्राप्ति नहीं है फल नहीं है कार्य नहीं है मुक्ति माने अविद्या निवृत्ति को तात्पर्य है मुक्ति तो स्वरूप होता है तो अकार्य है कार्य नहीं है और क्या प्रयोजन से तो कर्म से यदि उत्पत्ति आदि कार्य होता तो कर्म का प्रयोजन से तो होता वहां किंतु मुक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है प्राप्त होने वाली नहीं है पहले से प्राप्त है विकृति भी नहीं है संस्कृति भी नहीं है तो कर्म का क्या काम होगा कर्म का जो प्रयोजन चार है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति मुक्ति में कोई काम न तो अविद्यानाश में काम कर सकता है कर्म न फल में काम कर सकता है किसके लिए ज्ञान कर्म की समस्या कर फल क्या ज्ञान कर्म समस्या ऐसे अविद्या निराश करना है या मुक्ति के फल के लिए है दोनों की आवश्यकता नहीं कर्म ज्ञान से अज्ञान का नाश हो ही गया मुक्ति स्वतः प्राप्त ही अज्ञान नाश होने ही मुक्ति है वहां स्वतः प्राप्त ही है तो किसके लिए कर्म आवश्यक यही काम है ठीक है हम कहते हैं तब असंभव को सहित नहीं कहा पर ज्ञान कर्म समझ है असंभव ज्ञान कर्म समझ है असंभव का उपसंहार करते हैं संभव नहीं है इसको उपसंहार करते हैं सर्वथा कहा सर्वथा सर्वथा वो कहते हैं ज्ञान कर्म समुचय किसी भी प्रकार से घट नहीं सकता है समुचय ठीक है कहा क्रेदा भी तीनों प्रकार से नहीं हो सकता ज्ञान प्रधान कर्म गौ कर्म प्रधान ज्ञान गौ कुहे प्रधान किसी प्रकार से घट नहीं सकता तीनों प्रकार से घट नहीं सकता केंद्र और ज्ञानोत्पत्तो का समुचय तत्फल प्रश्न होगा, ज्ञान की उत्पत्ति में समुचय मानना है ज्ञान कर्म का अथवा उसके पर ज्ञान के फल, ज्ञान का फल मोक्ष है। ज्ञानोत्पत्तो का समुचय ज्ञान की उत्पत्ति में समुचय मानना है ज्ञान कर्म का अथवा फले तत्फल उसके फल में राज्यो पहले वाला तो करता है ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, हम ही कारण कर्म है ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म है वो आप स्वीकार करते हैं। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक बर्बाद सब्जीन कर्म कर्म होगा जिसका भाव से करना होगा, समुचय नहीं है कर्म समुचित मानते हैं हम स्वीकार करते हैं। ज्ञान उत्पत्ति के लिए तो कर्म आवश्यकता है मानते हैं। द्वितीय की जो दूसरा मामले का फल है ज्ञान जब तक कर्म साथ नहीं होगा तब तक अविद्या नाश नहीं कर सकता अथवा मोक्ष दे नहीं सकता ऐसा कहना है। ज्ञान के ज्ञान केवल ज्ञान कर्म के बिना अविद्या का नाश भी नहीं होगा और मोक्ष भी नहीं दे सकता ऐसा कहना है क्या फल में? तो ये कहते द्वितीय की द्वितीय मिलता है अविद्या दोस्तों स्वरूप स्थितों का किसमें समुचय चाहेगा ज्ञान कर्म अविद्या के नाश के लिए सहयोग मारे का कर्म को अथवा अपने स्वरूप की स्थिति में नाट्य पर अविद्या नाश है तो विद्या है वह तब वो हरान बोल दिया वो तो ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाए कर्म की आवश्यकता नहीं है अविद्या नाश नहीं है। दूसरा स्वरूप स्थिति के लिए आगे बोले दूसरा अकार्य कर्म के फल अकार्य है स्वरूप स्थिति अकार्य कर्तव्य तो नहीं है उत्पत्ति आपकी नहीं है उस काल में क्या प्रयोजन होता होगा किसने कर्म है नमाचिदस्ती ज्ञान कर्म समुचित है प्रत्येक प्रत्येक कैबल्य संसिद्ध ज्ञान तमोहते नमाचिद अस्ति ज्ञान कर्म समुचित है ज्ञान और कर्म के समुचय में कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति प्रमोद जी कहते हैं ज्ञान कर्म समुचय करना चाहिए समुचय उसमें कोई प्रमाण नहीं नमाचिदस्ती कोई प्रमाण नहीं नमाचिदस्ती कोई भी प्रमाण है ज्ञान कर्म समुचित ज्ञान कर्म समुचय को लेकर कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्येक कैवल्य समसिद्ध हो जीवात्मा को परमात्मा भाव केवल अकेला बनाकर शरीर आदि हटाना है इसकी सिद्धि में मोक्ष यही है जीवात्मा को शरीर आदि से पृथक करना ही मोक्ष होता है। तो प्रत्येक कैवल्य समसिद्ध हो इसको केवल बनाना अभी तो बहुत सारे के साथ है आत्मा है बहुत है इसके साथ है पूर्ण शरीर के पांच भूत बैठे हुए सूक्ष्म देवी है बहुत सारे कारण से जो है क्या के लिए बैठा है सब अभिमान करके बैठा होता है ये केवल भाव अकेला अकेला करना है उसको बाहर के चीज का उदाहरण है उसी स्थिति के लिए प्रत्येक कैवल्य समसिद्ध हो प्रत्येक मन जीवात्मा आत्मा को कैवल्य अकेला सिद्धि में केवल आत्मभाव को पहुंचा ज्ञानादि तो ज्ञान आ जाए वो तमोह नहीं ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया अज्ञान नाश होने से वो अपने स्वरूप में पहुंच गया कर्म की आवश्यकता नहीं। समुच्चय अभावों को अवसर मिलते अभी तक समुच्चय के अभाव कई श्लोकों से बात में लिखा था प्राप्तिकार समुच्चय नहीं हो सकता ज्ञान कर्म से समुच्चय नहीं हो सकता समुच्चय अभावों को उपसंगार उसका उपसंगार हो गया और माना अभावों को प्रमाण नहीं है ज्ञान कर समुचय समुच्चय भी नहीं हो सकता उसके लिए प्रमाण प्रमाण का भाव सरकार करने का नमानम इत्यादि का नमानम के लिए अस्थित ज्ञान कर्म समुचय का ज्ञान कर्म के समुचय को लेकर तो कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्येक कैबल ज्ञान कर्म होते हैं प्रत्येक कैबल मैंने अपने आप अकेला होने में क्या अज्ञान नाश होना अज्ञान तो ज्ञान से हो जाता है ज्ञान आ रहे होगा वहां अज्ञान का नाश तो ज्ञान से हो जाएगा उसे प्रत्येक कैबल सिद्ध हो गया आगे मुख से क्या प्रति जो मुक्ति प्राप्त हो जो आत्मा है ना सिद्धि आत्मा इसको मुक्ति प्राप्त हुई है हेतु आप हेतु से इष्टा आपको क्या समुचय प्रति प्रपत्र में समुचय इष्टा है जब तक कर्म के साथ ध्यान नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी ये कहना है ना। प्रति जो मुक्ति प्राप्त हो इस जीवात्मा की मुक्ति प्राप्ति में हेतु आपको हेतु रूप से इष्टा है कर्म ज्ञान का समुचय इष्टा है हेतु इष्ट समुचित है ना समुचित है आप इष्ट की समुचय करना इष्ट क्या कर्म है वहां उसमें समुचय करना आपको आप चाहते हैं समुचय मानव भी नहीं प्रमाण भी नहीं समुच्चय हो भी नहीं सकता, उसके लिए कोई स्मृति आदि प्रमाण भी नहीं, ये सिद्धांत क्या है। अज्ञान निवृत्ति अन्यथा अनुपत्ति अत्र मान पूर्वादि का महाराज कर्म और समुच्चय में ये प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है। जब तक कर्म और ज्ञान दोनों है अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, कर्म और ज्ञान दोनों से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, ये प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है। वेद विधान तद अनुपम कर्म के बिना अविद्यानाश नहीं होगा, इसलिए कर्म की आवश्यकता है अविद्यानाश के लिए, ये भक्ति प्रबंध कहते हैं। अज्ञान निवृत्ति अनिधान उत्पत्ति माने ज्ञान कर्म समुच्चय के बिना अज्ञान की निवृत्ति होने से अन्य प्रकार से संभव नहीं है, ये कार्य तंत्र मानवीय प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण भले न हो अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति प्रमाण ये असंख्य भक्ति प्रबंध शंका करवाकर उत्तर देते हैं। अन्यथा उत्पत्ति महा अरे बाबा अर्थापत्ति के बिना वैसे भी कर्म के बिना भी मुक्ति हो सकती है, अन्य प्रकार से हो तो अर्थापत्ति नहीं किया जा सकता, वो अन्य कोई प्रकार न हो तो अर्थापत्ति, अन्य प्रकार हो अर्थापत्ति नहीं दे सकते, अन्यथा उत्पत्ति है यहाँ, अन्यथा अनुपत्ति नहीं उत्पत्ति है। क्या है ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, कर्म क्या चाहिए ज्ञान आने में तब होते हो, ज्ञान से जब अज्ञान का नाश होना है तो कर्म क्या काम करेगा वहां, ज्ञानादे ज्ञानादे तपो हते उत्पत्ति संसार विनिवृत्त कर्मणों की प्रमाण नदी उत्पत्त है। देखो जैसे कर्म के लिए प्रमाण माना जाता है चार कार्य के लिए, कौन कौन कार्य के लिए उत्पत्ति आपकी वृत्ति की प्रमाणित है, कर्म होगा कोई उत्पन्न होगा, कर्म होगा किसी की प्राप्ति होगी, कर्म होगा किसी की विकृति होगी, कर्म होगा तो किसी संस्कृति होगी, इसके लिए कर्म प्रमाणित होता है, प्रमाण इस विषय में कर्म के विषय ये चार के लिए, किसके लिए जिस प्रकार ये चार के लिए प्रमाण है उस प्रकार मोक्ष के लिए प्रमाणित नहीं है कर्म, ये व्यतिरिक्त प्रकार है। उत्पत्ति आदि अतिरिक्त संसार विनिवृत्त है, उत्पत्ति आदि साधन से लेकर के संसार की निवृत्ति के लिए कर्मों की परामान न चिंतित उपत देते हैं, कर्म का भी कोई प्रमाण नहीं, उत्पत्ति आदि चार के लिए छोड़कर अन्य संसार निवृत्ति के लिए प्रमाण नहीं देता कर्म का, कर्म के विषय में प्रमाण नहीं, कर्म से संसार की निवृत्ति हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यदि वह नित्य इतर अतिरिक्त नाम पक्षाणाम उत्तर विकास 45 नंबर के वार्षिक में कहा था कामे वायुदा नित्य सर्वैवा मोक्ष कहा था, कामे वायुदा नित्य सर्वैवा मुक्ति विषय से सौतवायुदा स्मार्थ यदि वो भय पर कभी कहा था, उसमें कहा था पहले कि नित्य को हम बाद में कहें बाकी का अभी कार्य करने शुरू कर दिया, तो नित्य कर्म बचा हुआ है, नित्य कर्म से मुक्ति होगा है तब यहाँ दे रहे हैं। यदि वह नित्य नित्यतर अतिरिक्त आना नित्य कर्म से जो अतिरिक्त कर्म थे काम में कर्म अथवा सारे मिले हुए कर्म या स्रोत कर्म स्मार्थ कर्म अथवा दोनों मिलकर के कर्म नित्य थे, यदि वह नित्य नित्यतर अतिरिक्त आना एक को छोड़ करके नित्य कर्म को छोड़कर बाकी सब कर्म पक्ष आना जितने पक्ष थे कर्म के पक्ष मुखतो निराशा वार्तिका ने एक एक शब्द के द्वारा खंडन कर काम में कर्म से मुक्ति नहीं और सारे कर्म मिलकर को मुक्ति नहीं, स्रोत कर्म से भी नहीं, स्पार्थ कर्म से मुक्ति हो ही नहीं सकती, कोई भी कर्म मुक्ति का साधन क्या है ऐसा करना नहीं। अब राजस जितने कर्म रह गए जितने को बाद में होता है बोला हो रहा है उसके बाद में करते निराशा अवशिष्ट पक्ष मुखतो निराशा, अब ये एक पक्ष बचा हुआ नित्य कर्म हो सकता है नित्य कर्म से मुक्ति हो तो उसको अखंड का निर्माण कहा था उत्पत्त्यादि कहा उत्पत्त्यादि अतिरिक्त बाबा इसका तो प्रयोजन चार ही है कर्म का क्या है बाकी मोक्ष कहां से दे सकता है, मोक्ष उत्पन्न होने वाला नहीं पहले से प्राप्त है और विकृति भी विकार होने सकता है स्वभाव प्रसिद्ध है वो और उसे शुद्धि करने की आवश्यकता है स्वभाव प्रसिद्ध है आत्मा भी नहीं प्राप्ति भी नहीं स्वयं प्राप्त है क्या प्राप्त करना है तो चार होने सकता ठीक है उत्पत्ति आदि का उत्पत्ति आदि यदि कहेगा संसार निवृत्ति उत्पत्ति आदि से अतिरिक्त संसार निवृत्ति के लिए कर्मों की तथा मानव न खेती के ऊपर कर्म में प्रमाण नहीं मिलता संसार निवृत्ति के लिए उत्पत्ति आदि चार के लिए तो प्रमाण देता है बाकी संसार निवृत्ति के लिए इस तरह से कई दिनों से बात विचार हो गया। आगे भाष्य है, नौमी से भाष्य है, ननो फलांतरा भावे चौदरा अन्नदानुपत्ति प्रमाण। सिद्धांत ने कहा था, पूर्व में कहा था कि इस विषय में और ये चार को छोड़कर के अतिरिक्त में कर्म कुछ फल देता है उसमें न कोई भी प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं, अनुमान प्रमाण भी नहीं, उपमान भी नहीं, अर्थापत्ति भी नहीं, शब्द भी नहीं, ऐसा बोल दिया कोई प्रमाण नहीं। कर्म केवल चार ही में प्रमाण उत्पत्ति आती है, उसी अतिरिक्त में प्रमाण किसी न प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, न अनुमान, न उपमान, न अर्थापत्ति, न शब्द, भाषिका ऐसा बोल। वो कहते हैं अर्थापत्ति तो है जो वर्णप्रमुख वर्ष संख्या है, एक आर्थिका में अतीन्द्रिय कर्मण, कर्म अतीन्द्रिय विषय है, मुक्ति साधन नहीं, मुक्ति का साधन जब कर्म को देखते हैं वहां अतीन्द्रिय विषय रहेगा, कर्म को जो मुक्ति के साधन रूप में देखेंगे अतीन्द्रिय हो जाता है, इंद्रियों का विषय नहीं होगा, मुक्ति मुक्ति का साधन कर्म है, ऐसा इंद्रियों का विषय नहीं। अतीन्द्रिय कर्म मुक्ति साधन के मुक्ति का साधन मान्य कर्म को अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्षादि असंभव है, प्रत्यक्षादि प्रमाण हो नहीं सकता, ठीक है अतीन्द्रिय है, अनुमान नहीं होगा, उपमान नहीं होगा, वो इंद्रियों को विषय होता है, उपमान आदि किसम होते हैं, इंद्रियों को विषय होते हैं, किंतु वो अतीन्द्रिय है, मुक्ति के साधन रूप से कर्म को देखने में अतीन्द्रिय हो जाता है, ज्यादा नहीं जाते, मुक्ति का साधन ऐसा नहीं जाता, अतीन्द्रिय होता है, प्रत्यक्षादि असंभव है। अच्छा आपने जो दोष दिया था, न प्रमाण है, न अनुमान है, न उपमान है, न शब्द है इत्यादि कहा था, ये उन्होंने पर प्रतिष्ठा का संभव होने पर भी अर्थापत्ति आती है, अर्थापत्ति तो है, एक अर्थापत्ति है परमात्मा, क्या अर्थापत्ति है प्रश्न का है, भाषण अर्थापत्ति दिखाते हैं, भारतीय प्रमुख के मत से अर्थापत्ति प्रमाण दिखाते हैं, मैंने कर्म से मुक्ति होती है, इसके लिए चार की प्रमाण का आयोजन साध्य साधन और मुक्ति का अनुभव, साध्य साधन का जो मुक्ति है कर्म है, मुक्ति है साध्य, साधन है कर्म, इसमें अतीन्द्रिय हो जाता है, ये जो विचार करते हैं कर्म से मुक्ति, अरे साधन है कर्म और साध्य है मुक्ति, अतीन्द्रिय होता है, ये अतीन्द्रियत्व कर्मों का साध्य साधन भाव जब देखना है मुक्ति और कर्म में अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं होता, ये प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं होगा, अतीन्द्रिय होता होने पर भी अर्थापत्ति तो है, भाग्यकार ने अर्थापत्ति को खनन किया था, क्या लोग अर्थापत्ति तो है, अर्थापत्ति ये कहते हैं ननो शंकाय भाषण में ननो फलांतरा भावे चौदरा अन्यथा उत्पत्ति प्रमाणम, यदि ये चार को छोड़कर के अन्य फल यदि न हो नित्य कर्म का, आपने कर्म का फल चार बता रहे उत्पत्ति आपकी वृत्ति है, यदि अन्य फल के अभाव में कहते हैं चौदरानुपत्ति कर्म की जो मान प्रयोजन दर्द हो जाए, दीदी बात की आता है कर्म और जो जो भी आता है कुछ होता है या अनुपत्ति हो फिर बिना तब अनुपत्ति कर्म जीवन में वही जैसे तो फलांतर हो तो कर्म के लिए विधान दर्शन हो जाएगा, नित्य कर्म का विधान दर्शन हो जाएगा, काम के कर्म का फल तो हो जाएगा, उत्पत्ति आदि फल हो जाएगा, नित्य कर्म क्या फल माने, कोई फल तो है नहीं, तो कहला अंत तो कर्तव्य मानना पड़ेगा, मुक्ति फल मानना पड़ेगा, यदि फल न हो तो विधि नहीं आना चाहिए, विधि बात क्या है कौन विधि है, विधि है और उसका फल नहीं है तो कल्पना करनी पड़ती है क्या, नित्य कर्म का फल अर्थात यही होता, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है दिन में नहीं खाता तो कल्पना होती है रात्रि भोजन करता है और सत्य है क्यों, पेट बिना तत्व तो उत्पन्न दिन में खाता नहीं, रात्रि भोजन बिना तीनों को अनुपन्न, दिन में नगाने वाले व्यक्ति को रात्रि में भोजन नहीं करते तीन तो नहीं ना, मोटापा नहीं होने जाए, मोटापा है इसके मतलब रात्रि भोजन है प्रामाणिक होता है, तो अन्य कर्म का फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति जो भी हो, कर्म कई प्रकार के हैं, काम्य है अथवा स्रोत है स्मार्त है बहुत सारे कर्म, उनमें से जो नित्य कर्म स्रोत कर्म है तो उसका तो फल है ही नहीं, प्रमुख का फल मानते नित्य कर्म का फल मानते नहीं है, तो फल नहीं है कर्म का विधान हुआ है तो क्या होगा, फल के बिना कोई कर्म करेगा तो कर्म किसके लिए बहुत मुख्य संसार में जवाब है, फल संसारी फल है तो अर्थापत्ति सिद्ध होता है, यदि मुक्ति फल न हो तो नित्य कर्म व्यर्थ होते, ना फलांतर आवे, यदि अन्य चार फल से अतिरिक्त फल न होने पर कर्म का, चार फल तो पूर्व भाषिका ने उल्लेख कर दिया था, उत्पत्ति आपके पितृ के साथ, जिसे अतिरिक्त फल के अभाव में छोड़ना अन्नधान उत्पत्ति अन्य प्रकार विधि वाक्य हो नहीं सकता, और मेहतर विधि वाक्य हो सकता, एक प्रमाण प्रथापति प्रमाण, यदि विधि वाक्य है तो फल अवश्य है, फल क्या है बताया नहीं, तो वह विश्वजी त्याग लग जाएगा, कौन से त्याग विश्वजी का ये देता ही वाक्य है, फल नहीं बताया, फल नहीं, तो उसने क्या कल्पना की है, उसका फल स्वर्ग है, तो ऐसा न्याय है वेदांत, एक विश्वजी न्याय है, एक रात्रि सत्र न्याय, रात्रि सत्र न्याय क्या है, फल बता दिया जितने रात्रि को आराम से रहेंगे, तो रात्रि सत्र याग के बारे में नहीं बताया, जब वह फल बताया तो याग की कल्पना कर बता सकते हो, नहीं तो याग व्यर्थ हो जाएगा, फल फल व्यर्थ हो जाएगा, रात्रि सत्र याग है ऐसा कल्पना कर, और विशुद्ध न्याय में विशुद्ध वाक्य है, फल नहीं बताया, वहां स्वर्ग फल की कल्पना है, तो यहां विविध कर्म है, फल नहीं बताया, इसलिए उसका मुक्ति फल है, ये कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण से होता है, ना फलांतरा भाव है, चार फल से अतिरिक्त फल न होने पर, आप कह रहे हैं चार ही फल भाषिका ने कहा था उत्पत्ति आपकी उसे अतिरिक्त फल न होने पर चौदह अनुसार उत्पत्ति अन्य प्रकार विधि वाक्य संभव नहीं है, अभिनोतन जुड़ा आदि विधि वाक्य संभव नहीं, एक प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण, एक कहा एक गुरु की पढ़ रहे हैं, एक प्रकार मोक्ष अतिरिक्त फल आभाव, मोक्ष से अतिरिक्त कोई फल नहीं है मुख्य कर्म का, उस स्थिति में विधि वाक्य व्यक्त हो जाएगी, न से नित्य कर्म विधि उत्पत्ति आदि पर अन्यतम फल विषया, एक भक्ति प्रवृत्ति कोण से है, नित्य कर्म का जो विधान है ना वो उत्पत्ति आदि तो चार फल में से कोई एक फल हो ऐसा नहीं हो सकता, नित्य कर्म विधि जो नित्य कर्म का विधान है वो उत्पत्ति आदि पर जो उत्पत्ति आदि वाला अन्यतम फल आदि चार में से कोई एक फल के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा उत्पत्ति की बात मैंने सिद्धांत बोलेंगे भाई तो चार बजे को एक फल बांध और नित्य कर्म है तो अन्यथा सिद्ध हो ही गया तो फिर फलांतर अभाव ही कैसे होगा, सिद्ध हो ही गया ऐसा नहीं कर सकते, भरी को रखेगा ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नित्य चोदनायाम उत्पत्ति आदि पद फल से असर पड़ा, नित्य दीदी नित्य कर्म का जहां विधान हुआ है अब जो विवेदादि जहां विधान हुआ वहां पर उत्पत्ति आदि आदि फल श्रवण नहीं है, वहां उत्पत्ति आदि कृष्ण फल नहीं है और अन्य फल यदि नहीं है तो विधि वाक्य में तो हो जाएगा, अन्य कुछ बुझा कर्मणा पितृलोक यदि फल सुनी वो तो ये तो काम्य कर्म का फल है, किसका है ये है कर्मणा पितृलोक यदि फल सुनती तू न नित्य कर्म प्रकरण से, वो नित्य कर्म प्रकरण में नहीं हो काम्य कर्म में हो तो नित्य कर्म का ये जो विधि वाक्य है वो व्यर्थ हो जाएगा, ये चार से अतिरिक्त फल बहुत चार से अतिरिक्त फल क्या काम कर्म का फल तो तब फल भरता बताई दिया मुख्य फल है नित्य कर्म का फल अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है नित्य कर्म का फल मुख्य, ये भक्ति प्रमुख का आग्रह है, तीन नंबर का अन्यथा उत्पत्ति उन्हीं के भक्ति प्रमुख है नित्य कर्म विधेय राम पर यदि फल नहीं है तो नित्य कर्म का जो विधान है व्यर्थ हो जाएगा, अगर जो विधान है व्यर्थ हो जाएगा तो वो व्यर्थ होता हुआ फल की कल्पना कर देता है, फल के बिना विधि वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, इस फल फल है सूर्य में व्यर्थ वाक्य क्यों पूरा करेंगे, फल है क्या फल है मोक्ष, नित्य कर्म अन्य कर्म का फल नहीं है संसार है किंतु नित्य कर्म का फल क्यों उन्होंने कहा नहीं, और उनका वाक्य अभी है भाषण नहीं नित्यानंद कर्मणाम विश्वजित न्याय ने फल कल्प दे विद्यानाम कर्मणाम विशुद्ध न्याय न फलम कल विशुद्ध नित्य कर्म का फल विशुद्ध न्याय से नहीं होता, स्वर्ग फल नहीं होगा विशुद्ध लगाने से क्या होता है स्वर्ग फल होता है, स्वर्ग फल की कल्पना नहीं की जा सकती, नित्य कर्म का फल स्वर्ग नहीं विशुद्ध न्याय से स्वर्ग फल की कल्पना कर देता है वो नहीं, इसका तो मोक्ष ही फल हो रहा है नहीं विद्यानाम कर्मणाम विशुद्ध न्याय ने फल कल्प विश्वजित न्याय के द्वारा स्वर्ग फल की कल्पना नहीं की जा सकती नित्य कर्म का, आप ही सुनता हूं फल पास नहीं, और कोई सुना हुआ फल भी नहीं, कर्म में एक फल होता है सुना भी नहीं है। और विश्वजित न्याय लगा करके स्वर्ग फल की कल्पना नहीं कर सकते, विश्वजित न्याय स्वर्ग फल की कल्पना कर सकता, वो भी नहीं हो सकता। और श्रुत फल और कोई है भी नहीं, इसलिए जो अश्रुत फल है कौन फल, वही नित्य कर्म का फल, नित्य कर्म से मुक्ति हो जाती है। नित्य कर्म का विधान है तानि कर्माणि, नित्य कर्माणि, नित्य कर्म का विधान तो है, विधि है उनके लिए। पारिशेष्या, अब शेष क्या बचेगा, परिशेष स्वर्ग फल नहीं हो सकता, फल नहीं है नहीं कह सकते, फल नहीं है तो विधिवाद्य व्यर्थ हो जाएंगे, विधिवाद्य है फल नहीं तो, और स्वर्गादि फल की कल्पना कर नहीं सकते, पितृलोकादि फल उसका नहीं है, वो कर्म प्रकृत वाक्य ही नहीं, वो नित्य कर्म प्रकृत वाक्य नहीं है, पितृ कर्मणा पितृलोकादि वाक्य, परिशेष न्याय लगाते हैं। जहां जहां प्रसक्ति थी उसकी खंडन हो गई, जो भी फल की प्रसक्ति थी निराश हो गए, अब परिशेष न्याय बचा क्या बचा, वो मोक्ष ऐसा फलम नित्य कर्म फलम मोक्ष, नित्य कर्म का फल मोक्ष है, यदि कम जले ऐसा जाना जाता है, यही भक्ति प्रवृत्ति का है। और भी होता अन्यथा ही पुरुषा न प्रवर्ते, यदि मोक्ष फल न हो नित्य कर्म, अन्य फल तो है ही, विश्वजित न्यायालय का करके स्वर्ग फल कल्पना नहीं कर सकते, और ये वाक्य नहीं सुनाई पड़ा, ये भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, अग्निहोत्र वाक्य सुनाई पड़ता है, और प्रयोजन के बिना किसी की प्रवृत्ति होगी नहीं, तो प्रयोजन न हो तो प्रवृत्ति में नित्य कर्म कौन प्रवृत्ति होगा, इसी कहते हैं अन्यथा पुरुषा न प्रवृत्ति, यदि फल न हो मोक्ष फल न हो, अन्य फल तो है नहीं, अपने हिसाब से गिन लिया तो पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी, नित्य कर्म प्रयोजन नहीं तो क्यों उसके होना, तो इससे सिद्ध होता है कि अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता है मोक्ष फल है, ये होता था एक दो टिप्पणी। एक बात मुक्ति नित्य कर्म फल का अभाव था, मुक्ति यदि नित्य कर्म का फल यदि मुक्ति नहीं है ऐसी स्थिति में पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होती, नित्य कर्म कुछ करेगा न प्रवृत्ति है ना, पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी, यदि फल मोक्ष न हो तो अन्य फल तो हो नहीं सका, स्वर्ग फल हो नहीं सकता, वो तो विश्व के लिए कहा है स्वर्ग फल, नित्य कर्म का फल स्वर्ग होता है कि नहीं है, टिप्पणी जोड़ में टिप्पणी कहा नौ नित्याराम सुतम फल नास्ती सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए, नित्याराम सुतम फल नास्ती है, नित्य कर्म का सुना हुआ फल नहीं है, ठीक है कोई फल नहीं सुना पड़ा, तब तो अफलानी है तो तहानी ही सुनो, अफल ही हो नित्य कर्म अफल हो, बिना फल भी निष्फल हो, एक विहितत्वा अनुशीन और विशासन विहित होंगे, और फल भी नहीं होगा ऐसे मान लो सिद्धांत के विधि से ऐसा बोले, व्यायाम होने के कारण से अनुशीन अनुष्ठान हो इसी आसन सिद्धांत के विधि से शंका होने भक्ति प्रमुख करता है, भक्तिकार लेते हैं भक्ति प्रमुख की ओर से बात किया पुरुषार्थ है सब विफल है विधान लोक पद्यते यद्यान कर्मान तस्मिन सत्य व घटते यथाकार ये बोलते हैं पुरुषार्थ असत्य फले, पुरुषार्थ भी फल के न होने पर पुरुष ही अर्थ थे कि पुरुषार्थ मोक्ष फल न हो पुरुषार्थ है असत्य फले, पुरुषार्थ फल है कोई न होने पर विधान लोक पद्यते फिर विधान होना व्यर्थ हो जाएगा, जब पुरुषार्थ नहीं है वो फल नहीं है तो विधान व्यर्थ हो जाएगा, अब जो तुम विवाह आदि व्यक्ति व्यर्थ हो जाएगा, नित्यानाम कर्मणाम तस्मिन जो नित्य कर्म है ना उसमें तस्मिन पुरुषार्थ सत्य व्रत मोक्ष फल होने पर भी घटेगा, नित्य कर्म का फल हो कोई तभी इनका पुरुषार्थ घटेगा, नहीं तो क्यों होता है दुखात्मकेशु नित्यु समीक्षा पूर्वकालीन पुरुषार्थ प्रवक्त नित्य फल कर फल यदि नित्य का तेज्य फलम यदि न लगे यदि नित्य कर्म से फल की प्राप्ति नहीं होती हो ऐसी स्थिति में दुखात्मकेश नित्य कर्म बड़ा कठिन है कर्म सुखरूप है सुखरूप थोड़ी है वो और फल भी नहीं है क्यों प्रवृत्ति क्यों होगी लोगों यदि फल नहीं है और दुखात्मक है तो सुख स्वरूप है कर्म सुख स्वरूप थोड़ी होता है सुख स्वरूप दुखात्मकेश नित्यु जो दुखरूप जो कर्म है नित्य कर्म समीक्षा पूर्वक ना जो बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे विचार करके लाभ हानि को विचार करके काम करने वाले जो होंगे ऐसे पुरुषों का पुरुषा न प्रवर्तन ऐसे नित्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? त्यज्य फल न लगे उनके द्वारा एक फल की लाभ न होना हो, फल नहीं मिला कर्म नहीं करेंगे। इसलिए फल मानना पड़ेगा, बुद्धि फल एक कहना है। ठीक है, फलम बिना विधि असंभव हेतु का, फल के बिना विधि वाक्य जो है असंभव हो जाता है। ये हेतु बताया, क्या बताया? तस्मिन इत्यादि कहा था, तस्मिन सत्य को करते, फल होने पर भी, वो फल होने पर ही विधि वाक्य कर सकता है, यदि विधि वाक्य सत्य हो जाएगा। फले सत्य व कथम विधि कर्मास्तम सिद्धांत के दृष्टि शंका, फल होने पर ही विधि वाक्य कैसे सिद्ध हो सकता है? फल के बिना भी तो हो सकता है विधि वाक्य। शंका ने कहा, दुख कहा, अरे बाबा दुखात्मक कर्म है वो, सुखरूप थोड़ी है कर्म, और फल भी नहीं मिल रहा, क्यों करेगा? इसकी प्रवृत्ति थोड़ी है, कौन बुद्धिपूर्वक जो प्रेक्षापूर्वक काम करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति उनकी प्रवृत्ति होती है उसमें नहीं हो सकती। प्रवृत्ति फल हो विधि, प्रवृत्ति फल वाला होता है विधि। विधि वाले यज्ञ तो दो हाथ मार दिया है, विधि बात है क्या? प्रवृत्ति फलम यश्य सब प्रवृत्ति फल प्रवृत्ति मार करता विधि क्या प्रवृत्ति फल वाला होता है। विधि की जो प्रवृत्ति है फल के लिए होता है, प्रवृत्ति फल हो विधि न था, प्रवृत्ति फल वाला विधि है, फल है तभी प्रवृत्ति होगी, ऐसा विधि होता है। न तो बिना फल प्रवृत्ति, बिना फल की प्रवृत्ति नहीं होती है। निष्प्रयोजन प्रवृत्ति किसी के थोड़ी है, बुद्धिपूर्वक काम करने वाले व्यक्ति के पागल थोड़ी होते हैं नित्य काम करने वाले। न तो नित्य फल आता है, अन्य फल कोई आए नहीं, काम करने का फल और स्वर्ण मुद्रा भी जो भी है नित्य कर्म का फल है नहीं, अन्य कोई फल है फल आता अब तो मुक्ति पाता है। इससे परिशेष न्याय से क्या सिद्ध होगा? नित्य कर्म का फल या बाकी फल होगा। आगे सिद्धांत की ओर से शंका उठा है, फिर भारतीय प्रमुख उत्थान ऐसा करता रहेगा। ठीक है,